سرور کی مولا سے وفائے ہیں، عباس کے روزے پہ نوحالیے آئے ہیں، شہزادی سکینہ کا شہزادی سکینہ کا نوحہ جو سناتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے۔